Ey Rabbimiz! Ben çocuklarımdan kimini, namaz kılabilmeleri için senin Beyt-i Haram'ının yanında ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! İnsanların gönüllerini onlara meylettir. Çeşitli meyvelerden bunlara rızık ver. Umulur ki bu nimetlere şükrederler.